Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 7 dzień listopada. Minęła 6. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Będzie rządowe wsparcie dla firm dotkniętych przez pandemię. Szczegóły ogłosił premier. Zamknięte kina, teatry i galerie handlowe. Do sklepów i kościołów wejdzie mniej osób. Wchodzą w życie nowe ograniczenia. Joe Biden, kandydat demokratów na prezydenta Stanów Zjednoczonych, ogłasza, że wygrywa wyścig o prezydenturę. Wydłużenie programu tarczy finansowej dla dużych firm i dodatkowe subwencje to niektóre z elementów wsparcia, które rząd zaoferuje przedsiębiorstwom dotkniętym przez pandemię. Pakiet został skonstruowany w taki sposób, żeby każda firma mogła skorzystać z kilku rozwiązań jednocześnie, tłumaczy premier Mateusz Morawiecki. Jedno z działań dotyczy dofinansowania kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Po pierwsze to subwencje w ramach tarczy finansowej PFR w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30% względem tego samego okresu w 2019 roku. Czyli dodatkowe tego typu instrumenty subwencyjne, które część z Państwa, bardzo wielu przedsiębiorców, kilkaset tysięcy przedsiębiorców otrzymało. Kolejny element też jest przeznaczony dla firm z branż objętych ograniczeniami wprowadzonymi w związku z epidemią. Umorzenie części subwencji z tarczy finansowej PFR, Polskiego Funduszu Rozwoju, dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 roku do marca 2021 roku o co najmniej 30%. Premier zapowiedział też wydłużenie działania tarczy finansowej dla dużych firm co najmniej do wiosny przyszłego roku. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa. Przepisy wchodzą w życie od dziś. Kina, teatry i galerie zamknięte. Usługi hotelarskie tylko dla osób w podróży służbowej. W galeriach handlowych większość sklepów będzie zamknięta z wyjątkiem aptek, pubu, punktów usługowych i sklepów spożywczych. Sklepy do 100 metrów kwadratowych powierzchni będą mogły wpuścić po jednej osobie na każde 10 metrów kwadratowych powierzchni. W kościołach limit wiernych wynosi jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Ograniczenia potrwają do 29 listopada. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o 27 086 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 445 osób, najwięcej w ciągu doby od wybuchu epidemii. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar mówi, że jest to konsekwencja wysokich wzrostów zachorowań na COVID. No niestety wraz z tą dużą falą nowych przypadków rośnie również liczba zajętych łóżek. W ciągu minionej doby wykonano prawie 83 tysiące testów na obecność wirusa. Zwyciężymy w tych wyborach, ogłosił w Wilmington w stanie Delaware kandydat demokratów na prezydenta Joe Biden. W Stanach Zjednoczonych kończy się liczenie głosów. Były wiceprezydent prowadzi w Pensylwanii oraz Georgii. Donald Trump napisał z kolei na Twitterze, że Joe Biden nie ma prawa ogłaszać swego zwycięstwa w wyborach prezydenckich przed zakończeniem procesów sądowych, które dopiero się rozpoczynają. Joe Biden objął prowadzenie w wyborach w Pensylwanii. Stan ten zapewnia 20 głosów elektorskich. Jeśli były wiceprezydent utrzyma w nim przewagę, zapewni sobie wygraną w wyścigu o Biały Dom. Demokrata ma pewne 253 głosy elektorskie. Do zwycięstwa brakuje mu jeszcze 17. Amerykański Secret Service zwiększyło ochronę Joe Bidena w obliczu jego spodziewanego triumfu w wyborach prezydenckich. Wieczorem gala rozdania koryfeuszy muzyki polskiej. W tym roku Rada Programowa do Spraw Muzyki Instytutu i Tańca wytypowała nominowanych spośród nadesłanych 187 kandydatur, mówi dyrektor Instytutu Katarzyna Meissner. Jest zainteresowanie ogromne. Co roku jest coraz więcej. To nas bardzo cieszy. To nam pokazuje, że ta nagroda jest w ogóle potrzebna środowisku. Jako wzajemne docenienie się, ale również mówienie o tym, jak ważna jest rola muzyki w życiu naszym codziennym. Gala jubileuszowej 10. edycji nagrody odbędzie się z powodu pandemii bez udziału publiczności. Wydarzenie będzie transmitowane w programie drugim Polskiego Radia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota z deszczem w północno-wschodniej części kraju, w innych regionach więcej przejaśnień, a na termometrach zobaczymy dziś od 9 stopni w Białymstoku do 15 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Prawie 5 minut po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. Dzień dobry Państwu, mówi Agnieszka Furtak-Bilnik sprzed mikrofonu. Iwanka Kunewa tę audycję będzie realizowała, a jej wydawcą jest Jakub Sadowski. Zapraszamy Państwa do godziny 9. When your healing parts kick in, you'll complete me right. Then my life can finally begin. I'll be worthy right only when you realize the gem I am. But this won't work now the way keep it. Alanis Morissette i Precious Illusions. Nie brzmi to dobrze. Cenne iluzje, proszę Państwa. Taki początek dnia sobie wybraliśmy z Mariuszem Owczarkiem. 9 minut po godzinie 6:00. Za oknem jeszcze zupełnie ciemno, ale no niedługo wiem, że się to zmieni. Ciekawa jestem, jak zapowiadają się plany Państwa na ten weekend, chociażby na dziś. Bardzo proszę, mój adres mailowy jest już dla Państwa czynny. agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Tak samo jak i numer SMS 71335. Zapraszam do pisania. Jakie mają Państwo plany na dziś? wolności Coca-Coli smak. Jestem dzieckiem i chcę gnać za ofiar, myśleć wielki sen. Wyobraźnia zbyt silna, by nie ulec jej. Tak jakbym patrzył spoza krat. Rozkładówki z gazet mam, więc oklejam papierowe drzwi. Davis, Coltrane i Hendrix to był cały mój świat. Ciekawa jestem, jak się Państwu podoba nowy singiel Ameryka od grupy Lady Punk. To właśnie ten singiel, który zapowiada nowy krążek z okazji 40-lecia grupy. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy płyta się ukaże, no ale już na pewno niedługo i ciekawa jestem, jakie są Państwa opinie na temat tego singla. No bardzo na czasie, prawda? To na pewno można powiedzieć, że Ameryka faktycznie teraz w ogniu, co najmniej tym właśnie ogniu wyborczym. Proszę Państwa, pytałam o Państwa plany, nie powiedziałam, jaki plan jest nasz, a mianowicie jeśli chodzi o tę najbliższą godzinę, bo może na niej się na razie skupmy, to około godziny 6.20. Jak zawsze w swoim programie obyczajowym powita Państwa Anna Popek i tym razem opowie o Kazimierzu Wielkim, a potem około godziny 6.50 Mateusz Matyszkowicz opowie Państwu z kolei o listach Tolkiena. Taka jego propozycja literacka na dziś. Tak się zapowiada ta godzina najbliższa. Oczywiście jeszcze w międzyczasie prognoza pogody i mnóstwo dobrej muzyki. No i oczywiście mam nadzieję też maile właśnie od Państwa. Zapraszam, a co później, to później. There's a certain spring in your stride. Your face.

świat niezwykły, tak, miliony lat orbitą swoją mknie, a to, co początek ma, mieć musi kiedyś także finał. W bezsenną noc podziwiamy, jak niepojęta siła steruje ruchem gwiazd. Czy tam jest ktoś, kto jeszcze raz nam szansę da? Czasem jakiś głos mówi ci, nie rób tego, bo pożałujesz, gdy rozwijasz swój plan, a nie mieszkasz tu sam. Ta planeta domem wielu jest. Czasem jakiś głos mówi ci, nie rób tego, bo przeholujesz, zrobisz sobie na złość, mają ciebie już dość. Pytaj zawsze dzieci, czego chcą, bijąc się z losem, przekonasz się, pogodzić wodę z okniem nie zdołasz, nie. Ty idąc po swoje, słuch dobry miej, graj zawsze czysto. To perfekt. I głos, proszę Państwa. A teraz doskonale znana Państwu o tej porze pozycja, jeśli chodzi o naszą audycję. Bardzo proszę. Program obyczajowy. Dzień dobry. Jest sobotni listopadowy poranek. Witam Państwa, Anna Popek. W mijającym tygodniu obchodziliśmy 650. rocznicę śmierci jednego z najwybitniejszych polskich władców i jedynego, który swoim panowaniem zasłużył sobie na przydomek Wielki. Mówię oczywiście o Kazimierzu Wielkim, który zmarł 5 listopada 1370 roku. W kalendarzu katedralnym Katedry Wawelskiej napisano wówczas, że zmarł najznakomitszy władca Kazimierz, król Polski. Tak wielka tkwiła w nim chęć uświetnienia i wzbogacenia Królestwa Polskiego, że podejmował bardzo trudne i znaczne wydatki na budowę murowanych kościołów, zamków, miast i dworów. Polskę, którą zastał glinianą, drewnianą i brudną, chciał zostawić murowaną i nadać jej rozgłos. I to mu się udało, tak piszą kronikarze. Kazimierz był późnym dzieckiem swoich rodziców. Matka, Jadwiga, miała już prawie 40 lat, gdy go urodziła. Ojciec, Władysław Łokietek, był koło 50. Kazimierz przyszedł na świat w miejscowości Kowal na Kujawach 30 kwietnia 1310 roku jako szóste dziecko królewskiej pary. Na króla Polski koronowany został 25 kwietnia 1333 roku. Zachował się opis ceremonii koronacyjnej, która odbyła się w Krakowie. Koronacja według porządku koronacyjnego opartego na francuskim pontyfikale poprzedzona była trzydniowym postem kandydata do tronu. Jednym z etapów obrzędu było namaszczanie monarchy świętymi olejami. Namaszczano prawe ramię i plecy między łopatkami. Potem, odziany w uroczyste szaty, władca otrzymywał od arcybiskupa miecz, szczerbiec, którym w powietrzu monarcha zrobił znak krzyża. Dopiero potem następował akt koronacji właściwej, czyli włożenie korony na głowę monarchy i wreszcie wręczano mu berło i jabłko. Tego samego dnia w katedrze wawelskiej koronowano na królową Annę Giedyminówny. Co prawda jej teściowa Jadwiga starała się nie dopuścić do tego, ach te odwieczne swary pomiędzy teściową i synową, uważała bowiem, że dopóki ona żyje, żona Kazimierza nie może być koronowana. Ale Kazimierz miał talent dyplomatyczny również, jeśli chodzi o własną rodzinę. Jak pisze Krzysztof Orzuk w książce Narodziny Potęgi, która właśnie ukazała się na rynku, królowa zgodziła się dobrotliwie na prośby syna, którego bardzo czule kochała. Jadwiga ustąpiła pola synowej i wstąpiła do klasztoru świętej Klary w Starym Sączu. Tam do końca życia służyła. A tymczasem Kazimierz od początku panowania wykazywał się dużą roztropnością i talentem dyplomatycznym. W 1335 roku, czyli 2 lata po objęciu tronu, za 5000 kg srebra odkupił roszczenia do tronu polskiego od Jana Luksemburskiego. Przedłużył rozejm z krzyżakami, by móc lepiej przygotować się do walki. Jednak, jak trzeba, działał błyskawicznie. Gdy 7 kwietnia bojarzy mordują księcia Jerzego II Bolesława Trojdynowicza, w ciągu 2 tygodni zbiera wojsko i dociera z nim do Lwowa, stolicy Rusi Halickiej. Zdobywa tamtejsze ziemie. Skąd Kazimierz Wielki brał pieniądze na tak potężny gospodarczy i militarny wysiłek? Przede wszystkim zasiedla ziemię, zakłada wsie i miasta. Ponadto rozwija górnictwo, zwłaszcza rud srebra i ołowiu. Rozwija też największe królewskie przedsięwzięcie, jakim były żupy solne w Wieliczce i w Bochni. Co ciekawe i dobrze świadczące o królu, dla górników, którzy podczas wydobycia ulegli wypadkom, król ufundował szpitale w obu tych miejscowościach. Uporządkował prawo, uważając, że naród poddany jednemu władcy nie powinien korzystać z różnych praw, aby nie był jako monstrum mające różne głowy. Król realizował testament swego ojca, Łokietka, który na łożu śmierci polecił mu prowadzić sprawiedliwe rządy i troskę o wszystkich poddanych. Ale w swoim rozmachu i skuteczności oraz dalekowzroczności król Kazimierz Wielki poszedł dalej. Polecam Państwu pięknie ilustrowany zdjęciami Adama Bujaka album ze znakomitym tekstem Krzysztofa Orzoga. Życzę pięknego, dobrego dnia. Do usłyszenia. Życzyła Anna Popek. Ja też oczywiście polecam książkę jak najbardziej. Może idealna wprost na te właśnie listopadowe długie popołudnia czy też wieczory. 28 minut, prawie po godzinie 6 już na naszych zegarach. Za kilka minut, proszę Państwa, sprawdzimy, jaka to kształtuje się prognoza pogody zarówno na dziś, jak i na jutro. hurt leci ponad chmurami i to chyba bardzo dobry kierunek, bo jak sobie spoglądam na prognozę pogody, to właściwie same mgły dzisiaj. I jutro zresztą też, ale po kolei. Dziś w północno-wschodniej części kraju zachmurzenie całkowite lub duże i słabe opady deszczu lub też mrzawki. No i właśnie do południa mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie i południu również z rozpogodzeniami. I tu też początkowo mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 9-10 stopni na wschodzie i Podhalu do 13-14 na zachodzie i 15 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, zachodni i południowy, tylko na południowym zachodzie, południowo-wschodni, nie wiem, czy Państwo to zrozumieli. W Sudetach tak czy inaczej porywy wiatru do 60 km na godzinę. W niedzielę na północy i wschodzie zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, a w drugiej części dnia miejscami również rozpogodzenia. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane i w pierwszej połowie dnia także liczne mgły, które będą ograniczały widzialność do 100 metrów. Temperatura maksymalna jutro od 9 do właściwie 12 stopni. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków zachodnich. No i też w Beskidach porywy wiatru do 60 km na godzinę, a w Bieszczadach do 70. Na koniec o ciśnieniu, to w Warszawie w południe wyniesie 1016 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Your feet. Doves i Prisoners. Mam nadzieję, że państwo jednak dzisiaj wolni, jak ptaki. Powoli się zaczyna przejaśniać i wiem, że dla wielu z państwa to jest czas, żeby pozwolić sobie na takie jesienne, sobotnie pobieganie, tak jak na przykład pan Jan napisał, że posłucha audycji, pobiegnie, a co później, to później, czyli chyba się zapowiada jednak leniwa sobota. Bardzo dziękuję za te państwa pierwsze maile, pierwsze smsy. Pozdrawiam serdecznie panią Marię, też na przykład, która nas słucha jak zawsze w sobotę. I polecam się agnieszka.furtak@polskieradio.pl, a także 71335 i faktycznie pytam o państwa plany na te listopadowe weekendy. Ciekawa jestem, jakie mają państwo plany, biorąc pod uwagę, że właściwie wielu możliwości takich spędzania czasu na zewnątrz, przynajmniej jeśli chodzi o kulturę, to od teraz właściwie nie mamy, no ale jeszcze pozostaje przyroda. Jak państwo ją wykorzystują? Zapraszam do pisania. 37 minut po godzinie 6. Time, 'cause the lights are shining. to, że już skończysz tym, coś na nie, coś na źle, tak by odnaleźć się. I tylko tyle ci się chce. Ja wiem, nie będzie łatwo poczuć, że się żyje. Może jednak warto nie poddawać się. I mocny. Proszę Państwa, a za kilka minut, tak jak już obiecałam, będziemy mogli posłuchać o listach Tolkiena. Opowie nam o tej pozycji nowej Mateusz Matyszkowicz. Teraz mamy za 14 minut godzinę 7, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Zapraszamy na weekend. I never really told the truth to anyone, and the reasons why I always tend to disappear. But lately it's been harder to hide behind this picture of me. Time goes by, I realize it's too much for me to carry. Don't have the words, but I need to talk. Montagu i Version of Me. A teraz zapowiadany Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. Niektórzy autorzy po latach są pamiętani dzięki listom. Tak jest na przykład z Jerzym Giedroyciem. Za życia wielki, niezastąpiony redaktor kultury paryskiej. Autor wstępniaków, krótkich tekstów. Był głównie postacią. Po śmierci dopiero, w momencie, w którym zaczęliśmy odkrywać spuściznę, którą pozostawił w listach, uświadomiliśmy sobie, że to był jeden z najbardziej płodnych, najciekawszych i najsprawniejszych pisarzy polskich XX wieku. Trochę inaczej jest z Tolkienem, którego listy chciałbym dzisiaj Państwu polecić. To nie jest tak, że Tolkiena pamiętamy ze sprawą listów. Są one wtórne względem literatury, którą tworzył. Ale jednak te listy pozwalają nam odczytać powieści Tolkiena w zupełnie nowy sposób. Widzimy je w pełnym kontekście kulturowym i historycznym. Przestajmy patrzeć na Tolkiena jako na człowieka oderwanego od rzeczywistości, akademika, który badając starożytne języki skonstruował sobie świat, świat baśniowy, fantastyczny i w tym świecie mieszkał z dala od wszystkich. Przeciwnie. Listy pokazują, jak mocno świat, który tworzył Tolkien, był związany z silnym doświadczeniem zła XX wieku i jaką był silną obroną pisarza, bardzo głębokiego filozoficznie i szczerze przywiązanego do Kościoła katolickiego, w budowaniu tego świata, który pozwala w formie bardzo atrakcyjnej każdemu czytelnikowi doświadczyć jego intelektualnego rozumienia XX wieku. Bardzo polecam. Listy Tolkiena. Polecał Mateusz Matyszkowicz. A państwo piszą, bardzo za to dziękuję. Pozdrawia nas ktoś, nie podpisał się imieniem, ale ktoś, kto jest właśnie za sterami ambulansu i mówi, że dobrze, że jest nasze radio. No to my możemy powiedzieć, że dobrze, że państwo są. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich państwa faktycznie za sterami ambulansów, tych w przychodniach, w szpitalach, na izbach przyjęć. No to może dla państwa Mysłowic. Dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie tak. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Jak psychodeliczny lot, czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś. To przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Mysłowic dla wszystkich medyków. Przede wszystkim oczywiście życzymy państwu dużo odpoczynku, na ile to możliwe. 3,5 minuty do godziny 7. Za chwilę serwis informacyjny Trójki. I know there's lights and kisses run through. Nothing comes to nothing without my baby. Nothing ever comes to nothing without my baby. Oh. I'd slam well into a tongue soaked in bruises. It's filthy, I'm much older than you. Are the sick, sick muse, the sick gloomy muse blows out to sickles to shine. It cuts the tongue in two, and the music sways. And forays and surges and says, give me all the young and the blue. The music sways. And forays and surges and says, break your heart and see. Nothing comes to nothing without my baby. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, co jest najlepsze w książkach? Że z ich czytania nigdy się nie wyrasta. Oczywiście niektóre robią się za małe, ale ciągle pojawiają się kolejne. Nawet te, które pozostawiasz za sobą, tak naprawdę nie znikają. Bo któregoś dnia możesz zainteresować nimi nowego czytelnika. Instytut Książki przypomina. Książka rośnie razem z dzieckiem, a mała książka to wielki człowiek. Zobacz więcej na wielki-człowiek.pl. Świętuj z nami trzecie urodziny Polskiego Radia Chopin. Zapraszamy na recital fortepianowy wybitnego pianisty, uznanego kameralisty i zaskakującego mistrza improwizacji Jana Krzysztofa Broi. 11 listopada, godzina 19. Transmisja online na Facebooku Polskiego Radia Chopin i na stronie internetowej chopinpolskieradio.pl. Koncert poprowadzi Olga Fibak. Żegnamy reklamy.